لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ کا مومنوں پر یقیناً یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتوں کی ان لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ان کی رہنمائی کے لیے انہی جیسے ایک عربی آدمی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکیں اور اس کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں. اور چونکہ رسول کی بعثت سے مسلمان ہی حقیقی معنوں میں مستفید ہوئے، اس لیے انہی کے اوپر احسان کا ذکر آیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 107 میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں جبکہ اس کے پہلے ان عربوں کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی. انہیں دعوت توحید اور دعوت اسلام کے ذریعے شرک اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. عرب والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے تزکیہ و تعلیم کے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام اور گندی چیزیں کھاتے تھے اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. اللہ نے اپنا نبی بھیج کر انہیں ظلمت سے نکال کر روشنی تک پہنچا دیا اور علم، زہد اور عبادت میں انہیں دنیا کا بہترین انسان بنا دیا. اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ احسان عظیم تھا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا ہے. فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا، یہ عربوں کے لیے بڑے فخر و شرف کی بات تھی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر فخر کرنا تو یہود، نصارہ اور عرب سبھوں میں مشترک تھا، اور یہود و نصارہ موسیٰ، عیسیٰ اور تورات و انجیل پر فخر کیا کرتے تھے. عربوں کے پاس ان کے مقابلے میں فخر کی کوئی بات موجود نہ تھی. جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان پر قرآن نازل فرمایا تو یہ عربوں کے لیے بڑے شرف کی بات تھی جس میں دوسری قومیں شریک نہ تھیں.